o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 sierpnia. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie uderzyli w afgańskiej prowincji Nangar. To był odwet za zamach w Kabulu. Osoby z niższą odpornością będą mogły dostać trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Od jutra więcej pociągów podczas porannego i popołudniowego szczytu. To jesienna korekta rozkładu jazdy. Islamski planista zlikwidowany. To odwet Amerykanów za zamach w Kabulu, w którym zginęło 13 żołnierzy wojsk USA i ponad 170 afgańskich cywilów. Pentagon poinformował, że celem uderzenia był członek odpowiedzialnej za atak organizacji Państwo Islamskie. Pentagon poinformował, że siły zbrojne USA przeprowadziły powietrzną operację antyterrorystyczną, której celem był przedstawiciel odłamu Państwa Islamskiego pod nazwą ISIS Khorasan, która to organizacja wzięła odpowiedzialność za samobójczy zamach bombowy przy bramie lotniska w Kabulu. Atak z bezzałogowego pojazdu powietrznego miał miejsce w afgańskiej prowincji Nangarhar. Według wstępnych analiz osoba będąca celem ataku została zabita, oświadczył rzecznik Centralnego Dowództwa USA kapitan Bill Urban, dodając, że nie ma informacji o ofiarach wśród cywilów. Nazwiska zabitego członka Państwa Islamskiego nie podano. Po ataku w Kabulu Joe Biden zapowiedział odwet na terrorystach. Nie wybaczymy, nie zapomnimy, wytropimy was i zapłacicie za to cenę, mówił amerykański prezydent. Według Białego Domu Biden osobiście wydał rozkaz przeprowadzenia ataku odwetowego. Pentagon nie komentuje, czy będą kolejne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Rada Medyczna przy premierze akceptuje dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla grupy z obniżoną odpornością. O jej podaniu zdecyduje lekarz, wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Kwalifikacja do szczepienia ma każdorazowo charakter indywidualny. Warto o tym pamiętać. To nie jest mechanizm, tutaj musi być konsultacja lekarska i w najbliższym czasie, myślę, że zrobimy to od 1 września, te osoby będą mogły mieć taki dostęp. Szczepionka zostanie podana co najmniej 28 dni po drugiej dawce. Groźny pożar w powiecie ostrzeszowskim na południu Wielkopolski. Dogaszanie jeszcze trwa. Nikomu nic się nie stało, ale straty materialne będą bardzo wysokie. We wsi Muchy spaliły się hale, w których były produkowane i magazynowane palety. Ogień objął 2000 metrów kwadratowych powierzchni. Doszczętnie spaliły się dwie hale magazynowe. Strażacy dostali zgłoszenie po godzinie 21. Akcja gaśnicza trwała całą noc. Teraz na miejscu jest 20 strażackich jednostek. W ciągu 4 miesięcy niemal 4-krotnie wzrosła liczba osób wstrzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Teraz jest ich tam około 1100. Straż Graniczna musiała przygotować dodatkowe miejsca, informuje rzeczniczka straży, podporucznik Anna Michalska. Zaadaptowaliśmy ośrodki otwarte w Białej Podlaskiej i w Czerwonym Boże na strzeżone ośrodki. Dodatkowo od kilku dni działa ośrodek w Wędrzynie. On jest na bazie obiektu wojskowego. Tam mamy w tej chwili około 200 miejsc, ale umieszczonych dzisiaj jest około 70 cudzoziemców. Mamy też rozeznanie zrobione, jakie ewentualnie inne obiekty moglibyśmy wykorzystać. Do ośrodków strzeżonych trafiają osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Cudzoziemcy, którzy legalnie przedostali się do Polski, mogą przebywać w otwartych ośrodkach prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Straż Graniczna odnotowała od początku sierpnia ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze zatrzymali w tym czasie około 900 osób. Od jutra zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Pojawi się więcej pociągów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Nowością jest przywrócenie połączeń na trasie Mielec-Dębica, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Od 1 września po 12-letniej przerwie mieszkańcy Podkarpacia pojadą pociągiem na trasie z Mielca do Dębicy. Dostęp do kolei zapewnią nowe perony na przystankach. Wojsław, Żochów, Rzemień, Tuszyma, Dąbie koło Dębicy, Pustków, Pustynia, a także na stacjach Mielec i Kochanówka Pustków. Przedstawiciele PKP PLK zapowiadają też utrudnienia. Po wakacjach ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Pojawi się komunikacja zastępcza. To dlatego, że będzie kontynuowany remont kolejowej Zakopianki. Kolejarze zapowiadają też duże zmiany w rozkładzie jazdy w aglomeracji warszawskiej z powodu kolejnych etapów modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 6 listopada. A to był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. I zaczynamy od bardzo dobrej informacji medalowej z Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Brązowy medal zdobyła nasza tenisistka stołowa Karolina Pęk. Ten wynik nie powinien dziwić. Pani Karolina to złota medalistka w drużynie i brązowa w singlu z Rio de Janeiro. A w Tokio, jak przyznaje, liczyła na więcej. Moim celem był złoty medal, a w tym momencie po prostu staram się cieszyć z tego brązu, bo wiem, że jeszcze czeka nas turniej drużynowy i nie ma teraz czasu na jakieś chwile słabości. Trzeba się przygotować do następnego meczu, a po samych już igrzyskach będzie czas na podsumowanie całego turnieju. Wczoraj też były medale, w tym pierwszy złoty dla Polski. W rzucie maczugą triumfowała Róża Kozakowska. Wynikiem 28 metrów i 74 cm ustanowiła nowy rekord świata. Do tego na drugim stopniu podium stanął Michał Derus w biegu na 100 metrów, a na trzecim Lech Stoltman w pchnięciu kulą. Szanse na udział na igrzyskach zimowych w Pekinie, te już w lutym, straciła reprezentacja w hokeju na lodzie. Po heroicznej wygranej z Białorusią przyszła porażka ze Słowacją 1-5. Rywale byli poza zasięgiem, przyznaje Mateusz Bryk. Na przestrzeni takich ostatnich krótkich kilku lat to zdecydowanie był najtrudniejszy przeciwnik i przede wszystkim troszeczkę zgubiło nas to, że jakby sami troszeczkę daliśmy się zaskoczyć tym, że tempo było troszeczkę inne niż z Białorusią. Zostawiliśmy im troszeczkę za dużo miejsca, przez co oni mogli w zupełności rozwinąć swoje skrzydła i na zbyt dużo im pozwalaliśmy. Nie przeszkadzaliśmy im na tyle, żeby oni nie mogli prowadzić swojej gry i nie mogli robić tego, co sobie założyli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, rano lokalne mgły. Termometry pokażą od 17 do 20 stopni, chłodniej będzie na północnym wschodzie, tam od 15 do 17. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, obu ZSL lub apkę etol.pl. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Za konsoletą Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Program przygotowała Małgorzata Jakubowska. Przy naszym telefonie 22 i 7 trójek Paweł Turski, Piotr Firan. Zapraszamy na nasze spotkanie, które potrwa, proszę Państwa, do 9. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need a woo. co zrobić, gdy napotkamy podczas spaceru lub w lesie dzikie zwierzę? Populacja dzikich zwierząt spadła o 68%. Bardzo duży wpływ na to miała działalność człowieka. Ale są ludzie, którzy dzikim zwierzętom pomagają. O tym Państwu opowiemy, ale będzie też o badaniach dotyczących metabolizmu. Jak go podkręcić? Są najnowsze ustalenia naukowców w tej sprawie. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Co zrobić, gdy napotkamy podczas spaceru lub w lesie dzikie zwierzę? Przede wszystkim zostawić je w spokoju. Dzikim zwierzętom trzeba pomagać odpowiedzialnie, mówi Anna Szumera. Ważną sprawą jest to, aby go nie zostawić, trzeba się nim zaopiekować. Oczywiście koniecznością jest, uważam, wizyta u weterynarza, nie ukrywam, na nasz koszt, żeby stwierdzić, co stało się temu stworzeniu. Mnie udało się kilka takich ptaków uratować w życiu i doprowadzić ich do tego momentu, że odleciały albo były w stanie samodzielnie egzystować. Ważną rzeczą jest właśnie właściwa opieka. Jest to bardzo długi proces. Ja w swoim doświadczeniu mam już takie ptaki, między innymi bocian, kajtek, który został wyrzucony z gniazda. Sąsiedzi, którzy obserwowali to zjawisko, stwierdzili, że bocian nie jest karmiony. Zwrócili się do mnie o pomoc. Z początku był bardzo słaby, nie umiał jeść. No okazało się, że jednak da się to wszystko zrobić. Powoli, powoli udało się wychować. Kajtuś się potem zaadoptował do rodziny bocianiej przed okresem odlotu. Teraz opiekuje się małą jaskółeczką, która spadła z gniazdka. Małe dziecko mi przyniosło na ratunek. Jest u mnie już piątą dobę, ma się teraz świetnie. Jaskółka dostaje już pióreczek, już ten puch odpada. Wszystkie muszki są zbierane specjalnie dla niej. Oczywiście kupowana karma właściwa. Wszystko da się wykarmić i uratować i przywrócić naturze. Mnie się to na szczęście udaje, że te ptaki, które odchowuję, wspomagam, wracają do środowiska. U sąsiada koło sadzawki poszedł mąż, złapał i trzymamy, czekamy, aż przyjadą po niego. On na druty musiał gdzieś wpaść i tam u sąsiada, żeby się nie utopił, to poszedł, złapał. Spokojnie jest, ale tak jak go brałam, to dziubnął. To dzikie stworzenie i trzeba, żeby jakaś pomoc właśnie przyjechała. Sąsiadka dzwoniła też tak samo i do ZOO dzwoniła i wszędzie. Dziecko nosiło dzisiaj wodę też jemu. Co zbieraliście dla bocianka? Ślimaki. Zbieraliśmy 30 ślimaków. Dawaliśmy jemu wodę, karmiliśmy go i dbaliśmy o to, żeby miał sucho i żeby miał cały czas jedzenie. Żaby, robaki i surowe mięso. Bocian ma złamane skrzydło i ranę w szyi. Boi się, no to dzikie zwierzę. Nie ucieka, ale też nie da do siebie podejść. Na szczęście udało go się uratować, ale musimy go oddać, żeby przeżył. Ptak mały szczególnie wymaga, tak jak niemowlę, częstego karmienia. Istotną sprawą jest rozpoznanie gatunku ptaka. Musimy wiedzieć, czy jest to ptak roślinożerny, czy jest to ptak owadożerny, bo od tego zależy, czy uda nam się go wychować, czy też nie. Częste karmienie, pojenie, a jeżeli nas na to nie stać, żebyśmy się mogli im zaopiekować, to takiego ptaka należy przekazać do ośrodka. Jest takich ośrodków sporo w Polsce, adaptacyjnych dla ptaków, czy do ochrony środowiska, czy do parków krajobrazowych. Tam można pokierować i wtedy utrzymać właściwe wsparcie. Nazywam się Szymon Kolasa, pracuję w Poleskim Parku Narodowym. Posiadamy ośrodek rehabilitacji zwierząt, w którym obecnie znajduje się 9 myszołowów, 2 błotniaki, 6 puszczyków, 1 pójćka, 3 pustułki, około 50 bocianów, mały zajączek, kilka jaskółek, saren i 2 łabędzie. Co zrobić, gdy znajdziemy zranione zwierzę potrzebujące pomocy i na przykład znajduje się to zwierzę na terenie miasta? Wtedy zawiadamiamy Straż Miejską, która ma podpisaną umowę z lecznicą weterynaryjną. Gdy znajdziemy zwierzę na terenach wiejskich, zawiadamiane miejscową gminę, która przekazuje zwierzę do wyspecjalizowanego ośrodka rehabilitacji. Należy pamiętać, że zwierzę, które znajdziemy, może być niebezpieczne. Na przykład, gdy jest to zwierzę takie jak dzik, jeleń lub jakiś drapieżnik psowaty. W przypadku małych zwierząt dużą rolę odgrywa stres. Tak naprawdę nie wiemy, jakie obrażenia ma znalezione zwierzę. Dlatego najlepiej przekazać sprawę wyspecjalizowanym służbom. Po przetransportowaniu w ośrodku rehabilitacji zwierzętom zostaje udzielona pomoc. W każdym województwie znajdują się ośrodki rehabilitacji zwierząt, do których możemy zgłosić się po pomoc. Pełna lista ośrodków znajduje się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. A jak pomagać dzikim zwierzętom, sprawdziła Małgorzata Łobejko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godziny pozostało do ósmej. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz punktowe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 17 do 20 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie od 15 do 17. Wiatr słaby, zmienny jedynie na wybrzeżu, powieje z północy. Trójka. Program trzeci. A proszę Państwa, mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert Anny Marii Jopek w Szczecinie. Artystka wystąpi we wtorek w ramach Szczecin Music Festiwalu. Lubię te nazwy festiwali w Polsce z angielska. Znaczy nie lubię, ale niestety. Kto z Państwa ma ochotę posłuchać muzyki na żywo w Szczecinie, proszę pisać e-mail na mój adres piotr.firan@polskieradio.pl. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości, zmuszają do miłości. Już na miłość czas. Przebijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Jak sen. Co u pana Henryka? Dzisiaj wycieczka do Grecji. Medal dla każdego. Wciąż pytają nas państwo, dokąd warto się wybrać na zagraniczną wyprawę. Najwartościowsze są zachęty doświadczonych turystów. Często wędrują sobie tylko znanymi trasami i ciągle odkrywają je na nowo. Jeśli na przykład interesuje Państwa Grecja, to radzę nie tylko przemierzać Ateny i okolice czy meteory. Monika Falińska na przykład odwiedziła środkową Tesalię. Warto pójść w jej ślady. Jest to wybrzeże, które się ciągnie od półwyspu Volos, a aż do wojewódzkiego miasta greckiego Dolami. Jest to wybrzeże bardzo mało znane polskim turystom, ponieważ główny ruch kumuluje się na Wybrzeżu Olimpijskim u podnóża Olimpu. Natomiast 100 kilometrów niżej mamy tereny piękne do odkrycia i do poznania, małe greckie kurorty, piękne hotele nad samym morzem, bardzo ładne wybrzeże, które jest wybrzeżem zamkniętym, ponieważ wzdłuż kontynentu ciągnie się wyspa Eubea, która tworzy z kontynentem taki kanał, gdzie pływy morskie sprzyjają temu, żeby nie przenoszono tam żadnych ani śmieci, ani meduz, ani wodorostów, w związku z tym przejrzystość wody sięga 25 metrów. Wypoczywa się tam naprawdę wyśmienicie. Baza turystyczna jest dobrze rozwinięta. Drogo? Umiarkowanie, powiedziałabym. To znaczy drugie są na pewno hotele, które są luksusowe, czterogwiazdkowe. Natomiast wszystkie apartamenty i takie mini mieszkanka, które można wynająć od miejscowych Greków, są w umiarkowanych cenach. Grecja czeka na odkrycie, a sporo jest do zobaczenia i odkrycia, także jeśli chodzi o kulinaria. Kolejne spotkanie z Henrykiem Sytnerem w trójce do trzeciej. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me to rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Rzucamy na niego winę, gdy tyjemy. Metabolizm, jak się okazuje, nie jest on niczemu winny. Do takich wniosków doszli badacze z Duke University w USA. Przebadali 6500 osób z aż 29 krajów i okazało się, że metabolizm spowalnia najpierw w ciągu pierwszego roku życia, a następnie dopiero po 90. Co pani zdaniem wpływa najbardziej na naszą wagę? Myślę, że kalorie na pewno i to, że odżywiamy się bardzo niezdrowo zazwyczaj, plus nasze polskie jedzenie jest bardzo ciężkie. Moim zdaniem oczywiście odżywianie, jakie jemy, na przykład fast foody, jak jemy, to oczywiście na naszą wagę to ma moim zdaniem największy wpływ. Gdzieś czytałam, że to dużo zależy od środowiska, w którym żyjemy, właśnie czy w mieście, czy na wsi. Często się też zwala winę na metabolizm. Co wy na ten temat sądzicie? Tak, jedna osoba ma lepszy ten metabolizm, niektórzy mają nieco słabszy. Wydaje mi się, że jest to jakiś też czynnik. Ja uważam, że metabolizm to jest kwestia względna, bo czasem ma się szybszy, a czasem wolniejszy i uważam, że też młodsze osoby mają wolniejszy metabolizm, chociaż podobno to jest mit, ale nie mam pojęcia, czy tak naprawdę jest. Mitów dotyczących metabolizmu jest wiele. Dołączył do nich ostatnio nowy, bowiem jak się okazuje, tempo metabolizmu nie spada z wiekiem. Do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy z Duke University w Karolinie Północnej, mówi dr Magdalena Jagieło, endokrynolog. Te badania, o których mówimy, rzeczywiście dają nam taką wiedzę, że do 20 roku życia ten metabolizm jest szybki, później on zwalnia, ale w bardzo nieznaczny sposób. Rzeczywiście dopiero w tym wieku takim wyraźnie starszym on zwalnia. Natomiast trzeba brać pod uwagę, bo tutaj był tylko interpretowany wiek. Natomiast na metabolizm wpływa mnóstwo innych rzeczy. To nasze zapotrzebowanie energetyczne to nie tylko wynika z wieku, ale z samej naszej masy ciała, z naszej aktywności fizycznej, z płci, z różnych sytuacji, które oprócz tego mają miejsce, na przykład ciąża, choroby, które mamy, infekcje. To wszystko wpływa na to, co się dzieje z naszym organizmem. Największy wpływ na nasz organizm, w tym również na przybieranie przez nas na wadze, ma cukier. To przez niego najczęściej tyjemy, mówi dietetyk kliniczny Olimpia Przyjemska. Prawda jest taka, że cukier posiada w swoim składzie ten, który przynajmniej znamy, taki najbardziej powszechny u nas, stosowany w kuchni. Jest to sacharoza, która składa się z fruktozy i glukozy. Jest cukier o wiele bardziej uzależniający niż chociażby kokaina ze względu na to działanie na nasz mózg. Nasz mózg bardzo lubi właśnie mieć różnego rodzaju stymulanty, jeżeli są z zewnątrz podawane. I to, że go wybieramy również dodatkowo jako element słodkich przekąsek, czy czegoś na ząb lub takiego substytutu posiłku, jest spowodowane tym, że w naszym organizmie wpływa on także na wzrost serotoniny i dopaminy. Są to takie substancje, które w naszym organizmie dokładnie związane z różnymi procesami neurologicznymi powodują, że czujemy się szczęśliwi, czujemy się zadowoleni, jesteśmy usatysfakcjonowani. Jak dobrze zadbać o to, żeby dobrze wyglądać, dobrze się czuć? Według mnie to zdrowo się odżywiać i mieć jakieś pojęcie o kaloriach i tym, co jemy i ile jakby ma kalorii. Przede wszystkim jeść dużo owoców i warzyw i unikać jakichś takich tłustych potraw przede wszystkim. Taki bilans, że jem zdrowo, ale nie jest tak, że sobie wykluczam totalnie cały cukier. Nie ograniczymy cukru, bo wszędzie jest cukier, więc musimy zachować jakiś umiar w tym wszystkim. Powinniśmy sobie uregulować te posiłki. Klaudia Wiśniewska, dietetyk kliniczny. Ważne jest to, żeby po prostu pomiędzy posiłkami nie podjadać, nie pić płynów zawierających kalorie, sobie kawę z mlekiem gdzieś tam dołączyć w okolice posiłku na przykład. Starać się ograniczyć spożycie takich słodkich produktów, też słonych przekąsek, czy w ogóle takiego podjadania między posiłkami. To zawsze bardzo dobrze działa i zamienić wszystkie praktycznie spożywane płyny na wodę. A czas likwiduje pragnienie, czasem nasyci, a do tego ma zawsze zero kalorii. Chyba, że jest smakowa. Tematem zajął się Paweł Turski. 17 minut pozostało do godziny 8. Do chuliganów obojga płci. tęczowcze. Nadal centrum do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomnik i plac, gdzie witrynie czyste jak lód przemawiają z siebie znowu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj wieczorem rozpoczęła się trzecia edycja Warsaw Animation Film Festival. Fajny film. Pokazy filmów animowanych będą jednak dostępne przez najbliższy tydzień dla widzów w całej Polsce. Z Eweliną Leszczyńską, dyrektorką festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. To już drugi dzień festiwalu, no i myślę, że możemy potwierdzić, to na pewno coś dla wszystkich fanów animacji, ale zarówno tych, którzy dłużej interesują się tym gatunkiem filmowym, jak i tych, którzy niewiele o tym jeszcze wiedzą. Tak, jak najbardziej. Mamy nadzieję skupić wokół festiwalu widzów, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach. Dzięki temu, że w tym roku festiwal odbywa się na żywo w dwóch kinach w Warszawie, ale także online, mamy nadzieję, że nowych widzów zyskamy i zainteresujemy animacją. Na pewno tej publiczności będzie w tej sytuacji więcej, czyli w tym roku taka formuła hybrydowa, to już powiedzmy dokładnie w jakich terminach. Festiwal rozpoczął się wczoraj w Kinotece, a jednocześnie na platformie online kinopodbarankami.pl i potrwa w Kinotece i w kinie Amondo do 2 września. Zakończenie będzie nad Wisłą. I nad Wisłą, online, a w jakim konkretnym na Placu Zabaw będzie rozdanie nagród. I podobnie online można filmy oglądać aż do 2 września przez cały tydzień. No to już wszystko wiemy, gdzie szukać filmów zarówno w tych projekcji stacjonarnych, jak i wirtualnych. Jak wiele tych filmów, jak jest to różnorodna propozycja? Mamy 3 konkursy, 3 składy jury. Spośród ponad 100 filmów wybiorą oni Grand Prix w konkursie głównym, w konkursie Scream on Screen, czyli na Animated Horror, najlepszy horror animowany, oraz w konkursie Green on Screen, czyli na taki film animowany o tematyce ekologicznej. Oprócz tego prezentujemy pozakonkursowo blog animacji Wolda University we współpracy z festiwalem Reanima w Bergen. I to jest blog animacji wybranych z jednej szkoły 25 lat istnienia tego wydziału Najlepsze Animacje oraz Ars Electronic we współpracy z Austriackim Forum Kultury. Tutaj mamy zupełnie inny blog online i inny blog stacjonarny. Stacjonarny, tak? W przypadku tego blogu online to jest dobre 1,5 godziny oglądania. Natomiast jeśli chodzi o te pokazy na żywo, to są aż 4 różne bloki. Wydaje mi się, że może najciekawszy, na który warto zaprosić, jest taka panorama animacji austriackiej. Są to zwykle krótkie filmowe formy, to tak. Rozumiem, że wszystkich już dokładnych informacji o filmach, projekcjach można szukać w internecie. Na naszej stronie www.warsawanimationfest.com mamy stronę przede wszystkim po angielsku, ale festiwalowa strona, tam jest taka zakładka WAF 2021 i nie trzeba już nigdzie dalej, po prostu wszystkie informacje są ciągiem pod sobą, wszystkie bloki programowe, składy jury, wszystkie wydarzenia i te pokazy stacjonarne i online'owe i wszystkie wydarzenia towarzyszące. Bo mamy też masterclass, mamy warsztaty i mamy panele dyskusyjne oprócz pokazów filmowych. No i domyślam się też, że informacje również na stronie Kina pod Baranami. Absolutnie tak, na stronie Kina pod Baranami, na stronie Kinoteki oraz na stronie Kina Amondo oczywiście. Z Eweliną Leszczyńską, dyrektorką Warszawskiego Festiwalu Animacji, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.